الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آخر دو سورة انعام کی او مقصد بیا ذکر کئی چکم مقصد بانے شورو کڑیو چہرت دشر کے اعتقادیو ادغا سی فعلیوں چلا واحد لا شریک دے او غصر پیس صفت کے نپا علم کے نپا تصرف کے او نپا عبادت کے شریک نشتا ناغ تعلیمات دل تاخر کی بیا بیانی سنچے اول کے بیان کری چھے قل قل قل او آیا او دمخ کے آیت چویلیو لست منهم فی شین ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعان لست منهم فی شین کم خلقو چی دن ٹوٹے ٹوٹے کو او ڈلی شو تداغین پی او ڈلا کی نئی نکل چی داغی پا جماعتنو فرقو کی نئی نو کم فرقہ کی پا کم جماعت کی نداغی تفصیل کی چھو دماغ جماعت دا دے او زما مشن او دین دا دے چھو دا دماغ کی جماعتنو یو نو تو یوی فرقی دا دستور نو دا منشور نو دا قانون نو کم چھو تاوائی چھو زما دے نزک استا سنا خارج ما استا سنا جدائی ما استا سو پا دیڑلو پا جماعتنو کی نیما نمازان لمستقل جماعت تے امستقل اصول دی چپاگی باندی دنیا کی کار کو ما ندید آگی مقابلہ کی ہوئی خوا چلست منهم فی شیء دغم مانا وا چو ایزو پا دغی ڈلو کی نیما دغی فرقو کی نیما زما دا جماعت تے ابل مانا وام چی زیموار نیم تا زیمواری دا اللہ دا زما زیمواری دا دا قل وَایَوْتَ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي بیشک از چیم ہدایت کړې دې ما طرف زما هغه ہدایت چغې سر رسیدل لازمی چې سره خپل مقصد ته ورسی دغه معنا ده رسول دې ما لرا رب زما الی صراط مستقیم هغه صراط مستقیم ته اغلار نیوی تا چکم صراط مستقیم در طول انبیاءو لارواو طریقہ و آن واللہ زاغی ترسولی ما او صراط مستقیم مخی ذکر شو چلا پخپلوی لیو چا انہا زا صراط مستقیما فتبعو دا لار زمان دی پسی روان شی. اغا صراط مستقیم سشی دی دینن قیمن دا یو دین دی محکم دین دی طویلی چی اصل کی داغینا بدل لی دینن قیمن یو دین دی دیر محکم دیر مضبوط ملت ابراهیم طریقہ د ابراهیم علیہ السلام دا ملت او شریعت د ابراهیم علیہ السلام دے حنیفا اغه ابراهیم علیہ السلام چې موحد و په خپل وخت کې ولې زار قسم باطل نه هغه مخړولې و هر قسم باطل نه ځان جدا کړو او دا ته حنیف ویل شي چې دا وی زمانه د هر باطل نه ځان جدا کې او د حق لار اختیار کې نو وی ته حنیف وی. خدای را چې هر باطل د شرک نه نه خالی کیږي بس هر قسم باطلی خو شرک با پکی خامخا دین نخالی کی ذکوی چو ما کانا من المشرکین دا سپاک و دار باطل نا چنو دید مشرکانو دا ڈلی نا نو دا مشرکانو پمرگر دیا کی نو داوی پا عمل کی او نو داغی پا غم و خاده که داغی نا بلکل بیزار و خواه داو سر لازم دی که نخواه صرف دانه چگنه او سلیوی زشیرک نکو ما نبس زپاک شما نا شرک با هم نکه او چسوک شرک که نا داغی نا با هم پورا پر راعت که کنه اغی سر وستا ناستا نی اغی سر وستا جرگا و مشورا نی اغی سر وستا غم خادی نی دوست اغی سر وستا دا دنیا معاملاتم نی نالی بتا تحنیف ویل شیخا صرف پدی باننی نا چتا زان دا شرک نا بچ گو نا دا شرک نا دا مشرکین نا دا مشرکین و دا عمل نا مشرکین و دا عادتنا دا سید آغی دا رسم و رواجنا دا هر سن جزان بچکن دیتا حنیف ہوئی دا یو تعلیم شو چیز ما دین دا دے ندویم تعلیم او دا وما كان مشركين تفصيل کوي قل ان صلاتي ونسكي وایا بشکا زما منذ چې بدن عبادت ته او زما قرباني چې مالي عبادت ته او محيايا او زما ژوند او مماتي او زما مرګ لله دا خالص د الله د پاره هر څه چی رب العالمین اغا اللہ چه رب العالمین دے دا ٹولی طریقی با دا اللہ دا پاری نسولاتی و نسوکی خو معلوم دی چه عبادت کمالی دے و کبدنی دے اغا دا اللہ دے خودی سا مطلب جو محیا یو مماتی دی دا مطلب دی چی دا جون سمر طریقی دی پا دی جون کی سمر کارون دی دروازے روازے چاگی سر دا انسان تعلق دی اخو بے حدا و بے انتہا دی محیا یا نوکا اغا ارسن عملی ارسن طریقی اور سنگا معاملاتی او کاروباری خواهی که ودبل چانم نی خالص دا اللہ نم بی پکی محی آیا که دا دنیا سو طریقی هم چه انسان داغی ننشی خلاسی دے ولی آبزان لگ دنیای کاروبار او دا سی معیشت دا بروانی کنا ناغی کی بام دا شرک نزان ساتی چمال حاصلی پارا طریقہ کا تجارتی کمت دریوی او کنو کریوی او کمت زمیداریوی او عرص جی در جون طریقی دی کنا دیو کی با شرک نئی شرک نوزان ساتی محیایا دغسی ورسرا دینی چار سمرا عبادات تی کنا او دو مسلمان اغی سرکار دے کہ اغی اجتماعی دی او کہ انفرادی دی اغی کی با ام اللہ سر شرک نئی و محیا ہے او مماتی سمانا اغا موت کرازی نفاغی کی با ام دا سی طریقی او دا سی اعمال دا سی عال عمیق کاری چی باغی کم دا اللہ وحدانیت بخکاری کنا سنگی نبی علیہ السلام تا موت راغلیو نو پاغ وقت کی ویلیو کنا چکو تا اوچتکڑا ویوی چی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اغا وقت کیم دا کلمہ ویخا چکم کلمہ چی ما شروع کردی وا دیب تدانا اپا آگی باند ما خپل جون تیر کو نو پا آخر کم اغا کلمہ ویم چی لا الہ الا اللہ او پا آخر کم رد شرک کم چی ان للموت سکرات ما باندې هم سختې دي د مرګ زه ته هم نشم بچ کېده دا یو الله دې چا بچ دي هغه باندې ځان راضي او چې انسان نو په هغه راضي کنه ها دې مطلب چې کده ډیر معزز یما امام یما ټول انبیاو او دا آدم علیہ السلام دا اولاد سردار یما ٹک دا لیکن ان للموت سکرات تو دا مرگ دا سختونا نیم بچ شوی نما سرس اختیارات نشتا لا الہ الا اللہ او صرف یو ذات تے یو جگہ دے نا پاک دے پاک پاک نا رازی انور کار سوک دینا غی نشی بچ کے دے دنیا کے ولی چی بچ شی خو بیا باغام دا اللہ پشانتے دا صفات و مالک شی نا اللہ سر بشریک شی خونیش تر دا سی بل ذات چگا دا دی کمزورونا دا دی نقصاناتونا دا دی سخت و مصیبتونونا بچی دا صرف ذات تا اللہ دا نماماتی دامانا چپ مرکیم نبی علیہ السلام دا اللہ رب العزت تا وحدانیت خکارک عورت دا شرکی اوکو فی تصرف چما سر اختیار نشتا مزکوی لا شریک لا دامانا وکن اگر دا جوندو دا مرک طریقی دادی چباغی کبا خامخا دا اعلان کی گی خام خدا خبر وخت کار کیږي چې لا شریک له الله سره شریک نشتا، نه یو نبی، نه یو ولی، نه یو انس او جن، بالکل لا شریک له لنا فی الجنس ته. دې ټول خلاصه بیان کړه چې زما منځ، زما قربانی، زما جون طریقې او زما د مرګ دا به رب العالمین څنګه یې لا شریک له، چې په دې کې باور سره هیڅ قسم شریک نه ښه، نه په عبادت کې، نه په قربانې کې، نه په طریقو کې. دې ټول نه رستو ځکه ذکر کړو. فبذلک امرتو، په دغه مسله باندې او په دغه عقیده باندې ما ته امر کړی شوی دی. انا اول المسلمین، او زه د ټول امت نه اول مسلمان یم. ټول امت رستو په دې کې او زمخ کې ما تکا چه دی پیغام مارا وړی دا اللہ دا طرف نا، او دا قیده دا چه هر پیغمبر دا خپل امت نا پا ایمان کے او پا یقین کے او پا عقیده کی مخی کنا کا نا، انا اول مسلمین دا ولیم دا خلقنا، چه سوک دا مسلمانی دا اسلام قبلی دا توحید قبلی دا تعلیماتو کې دا دین وضاحت، دا جماعت وضاحت، او سور بصیرت کوي دا باطل چې څنګه دي ضرورت کې بار بار ذکر شو، مطالبه ته نکولا چه مونگ سر امر گره که گه روغا بکو روغا بدائی چه تو از مونگ خبر آمانی مونگ بستا خبر آمانو تو از مونگ دا آلیه هاوس قدر و احترام که مونگ بستا دا خود قدر و احترام که عبادت بکو پدی با روغا که گی بل لار نشتا کی نا چه مذاکرات کو خوا مذاکرات بکو اروغه وکاو. دا دریم دل دې صورت کې اول کې ویلو قل اغير الله يتخذ وليا، بغیر د الله نه بل څوک نسم ولي، ځکه دې خو ولي له زور ور کړی دی کنه، خبره هټوله د ولي نه روانه ده. خلق چې غرق شوی دی گمراه شوه ده نو پو ولی بانده، اولی زکو تداوی چه خب اس ما دیتا تیاروه تاسو خونی ولی دی بیشمار کنا، نظم اونی سم ولی چه تاسو اگواره بغیر ده ولی نه نکی گی، ولی بخام خانی سی اگه مسلمان نی چه ولی نهی نی ولی اپیر نه لاس نیو نهی کلی تیو تو بیا زم دل ورته وې قل انا دعو من دون الله 71 کې 70 آیات کې انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولزم بل جاءت اوازكما، چې تاسو کوم اوازونه شروع کړی مخلوق ته، څوک یو بابا تا څوک بل بابا تا، اور امدد شو تا وای زوم دا کار وکم. نو دې دریم زلوی دلته چې قل اغیر الله ابغي ربن، خبره واضحه کړه دا ولی څه مطلب دی؟ خو مطلب دا دی کنه چې بل رب ځان له ونیسا، په یو رب باندې کار نه کیږي. دا درې ځای سوار لسمه یاد کی ویلو، بیا 71 کی ویلو، نو دے دل تپ آخر کی ہوئی 164 کی خواہ قل اغیر اللہ یبغی ربن او آیا بغیر دلانا اگور ما اُلَتُو ما بل رب یہ واضح پذکار نکی گی سو وہو رب کل شے او غرب دہر شی دے کنا نچہ دہر شی رب دے نو زمام رب دے نو استاسوم رب دے نو بل تساجت شو زن تولی خبر اگرانو او دا اللہ رب العزت نظان ولی بیر تکو اخوی ما ترانیز دیش ہے ما ترامنڈک ہے داغی مطلب داو چی مخلوق پرید ہے او ما ترب اوائے بس ففر رو الاللہ او چی تاسو کم دین دے عقیدہ دنو اگی سر بند دا اللہ نا لرکی گی کنا دیر لرکی گی خواہ اگا اللہ رب داری یوشی دے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا عمل نکی ہر یو نفس اگا عمل چاگا گناہ دے او جرم دے او شرک دے او کفر دے دایا دے دکا علیہا راوڑ دے کنا مگر بوج بے پاغی نو بوج خود گناہی کنا بوج خود شرک و کفری کنا کسب نکی و عمل نکی آر یا نفس دا گناہ اللہ علیہ مگر بوج بے پاغ باندی ولا تذر وازرتم اذر اخران تو مشرکانو چکم عقیدہ و نظریہ ونو غلط دا داغی سے نظریہ وا اگیوی چی ادار گن مونگا سکون و طول مشران پوشا کار پوشا اگو مونگ تاغی طریقی خولی دی مونگ تا ادار خیستا کڑی دا بس مونگ بلے لار نپی جنو پدی بروانیو اوک خلق مونگ تاوی چی دا خو کپر دے تا شرک دے نمگوائی چی مشران پوشاو منگا سک خبر یو خوا تا دا مشرکانو کارو عجیبا خوا گناونے پاک پلا کول حرسی کول خوا او بیا بے اڑاو بے پا مشرانو باند خوا چکا دا دیس گنائی نو اغیتا برسی منگتے نا بچیو نالاوی نا تاو قانون دے قرآن سوزائے ذکر کرے وَلَا تَذِرُو نَشِيُوْلَ لَيْوَازِ رَتُنِّيَوْ نَفْسُ چاہ پاک پلا درون دے وِذْرَوْ خَرَابُوْجْ دَبَلْچَا کستا سو مشران دی کپلا ران دی او کنور دا دین احبار و رحبان دی ناغی وستا سو بوجوڑی اگی پاک پلوڑی دبلا نشیوڑی ثم الى ربكم مرجعكم بیاستاسو خپل رب ته واپس کیدل دي وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون خبر وکي الله تاسو په حقیقت دا عمل چې تاسو پکې اختلاف کړیو دا اختلاف به تر قیامت پوری ښه نو قیامت کې به الله ختم کړي چې بس اختلاف ختم شو تر هغه پورې ودایي وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات هذا غي اختلاف یو مثال کوي چې څنګه دغه اختلاف شته دی د عقیده او د عمل دغه سه اختلاف دنیا کې د انسانانو د نور حالات همشته دي د نور صفات همشته دي سو غنی مالدار او څوک فقیر د اختلاف الله نه ده څوک عقل مند څوک بی عقل څوک صحت مند او څوک بیمار د اختلافات دي کنه بالکل یو شانت ندی دو قسم دو تنا یو شان ندی الله پاک زمره تفاوت راوسته دي نو الله ذات ته چې وی ګرځولې تاسو یو بل پسې پزمک کې خلایفا ولي ټول په یو حال ندی ټول خو دنیا کې نه پات کی څوک دې څوک راضی خلایفا مشران لال شي نو کشران داغي زېونی سي داغي خلیفہ ګان شي نو بیا غي مشران شي اغي لال شي او داغي نرست نور راشي یو بل پسې یو بل پسې را روان دي خلایف دې ته وي رفع بعضکم فوق بعض درجات او چتکړی دی الله بعض استادونه د پانسو د بعضو په مرتبو کې که مرتبی د دنیا دی او که مرتبی د دین دی دواړه مختلف دي کنه ها که دنیا مرتبی دی نو هم څوک چته څوک کته دی مساوات نشتا الله داسه پیدا کړ او که د دین مرتبی دی نو هم یو شان څنګه دی اعلی او ادنا او عالم او جاهل او نیک او بد در پکشته کنه دا سلا لیبلوکم امتحان کې الله پتہ سبحان دی فیما تاکم پاغس کې چې تاسو له درکړی دي نظر کې دا الله امتحان دی پتہ سبحان دی فیما تاکم کچاله مال ورکړې پاغزان له امتحان دی کچاله غریبی او فقیری ورکړې نو پاغزان له امتحان دی کچاله عقل او فهم ورکړې نو پاغزان له امتحان دی او سو کې دغه سر ډل پیدا کړې نو پاغزان له امتحان دی فارس کې امتحان سو کې کمزورې او عجز پیدا کړی پاغزان له امتحان دی او سو کې زورور مضبوط پهلوان پیدا کړی پاغزان له امتحان دی دیو جن حدیث کې راځي چې آدم علیه السلام وی چې الله زما د اولاد به یو شان کړو فټول زما اولاد دی کنه نو دا تا به دومره تفاوت ولې پیدا که مساوات به کړو کنه الله رب العزت وی چې دا مې زکا جزا جزا کړل چې زه په جندې شم الله وی الله یې په مساوات نشم په جندې زه په دې په جندې شم چې څوک یو شان څوک بل شان څوک غریب او څوک فقیر او څوک اوخيار او څوک قماقل او څوک صحت مند او څوک په دې په جندې دا خپل معرفت پر الله دا ذکر دی دا امتحان لیبلوکم کنا ازمیخ کی اللہ پتا سبان دی پاغا سکی چی درکڑی دی پاریو بان دی اخپل حالت سر امتحان دی ان ربک سریعو لعقاب بیشکا ستارب دیر زر عذاب ورکون کے دی اگر که خلق ارتا دیر لرخ کاری اللہ وینا دیر زر دی دومره زر دی چې دی بیا وی په قیامت کې چې لم یلبسو الا ساعتا من نهار مونږه خو دنیا کې یو غنټه تیر کړی ده مونږه خو ډېر وخت نه تیر کړی وینو لغفور رحیم او الله بخشش کون کې دی مهربان تکه خلق دو قسمه شکر نخواه سوک مجرمان فاسقان فاجران ناغی تیوی چی سری و لعقاب عذاب ام نزدی زن سم که خان او سوک مومنان صالحان نو انو لغفور رحیم ناغی لی جدا خپل بشارت ورکو قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم وایا بیشک زچیم ہدایت کړه دې ماتا رب زما په طرف دلارې نیوی دینن قیمن هغه نه غلار چې یو دین دې ډیر مضبوط ملت ابراهیم حنیفا هغه طریقه دا ملت او شریعت دې ابراهیم علیه السلام چې هغه مشهور په دنیا کې په توحید سره موحد و وما کان من المشرکین دا سمو واحدو چې د مشرکانو سره ایس مرګرتیا نه و هغه سره ایس قسم له تعلق نه و قل ان صلاتي ونسکي وایا بشکا زما عبادت بدنی چې اهم پکې منځ زما عبادت مالی چې اهم پکې قربانی ده و محیایا و زماد جون طول طریقی و عملونا او طول منصوبی و فکرونا و سوچونا و مماتی و زماد مرگ طریقی للہ دا و خالص دا اللہ دا رضا دا پاری چرب دا مخلوقات تے لا شریک لا او دا اعلان کو چلا سرا شریک نشتا خودی طول سی بتنو کتا فبذالک امرتو او پدی مسئلہ باندی ماتا امر کړی شوی انا اول مسلمین او زه اولیم د ټولو امتنا منون کې د دې مسلې د توحید قل اغیر الله ابغی ربن هو اوتا چې تاسو ماته بل دعوت را کوي بل لار را تخیر صورت مستقیم نا بلا اے بغیر دا لانا ابغی اولتو ما اگورم ربن بل رب اگورم بغیر دا لانا او رب کل شین او غد هر شی رب دے کنا دے انسانانوم رب دے جناتوم رب دے دے ملائکوم رب دے تاسمانونو ددمکو دا هر سر رب دے ولا تكسب كل نفس الا عليها عمل نکي هر یو نفس د کفر او د شرک او د جرم او د ظلم مگر بوج به پاغ باندې او کدی وی چې بوج به پچا باندې او مونږ باندې به ول دا چې مونږ ته چازالار کولې د نو غیب پوښه او کار پوښه وي اللہ وینا ولا تزر وازرتن نشیول ایو نفس چی بخپل درون دے وزر اخرا بوج دبل چان گناہ تک ہے ابوج بے بلسو کڑی دا کم قانون دکھا سم ایلا ربکم مرجعکم بیا باپ ترب دربستا سو استا ستللی فَيُنَبِّئُكُمْ خَبَرُ بِكِتَابِهِ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پاګه چې تاسو په کې دنیا کې اختلاف کوم او هو الذي الله ذات تجعلكم خلائف الارض چې وی ګرځولې تاسو یو بل پسې پزمکه کې سوک پیدا کیږي او سوک پنا کیږي ولي زېوزګاری کنا چټول ژوندۍ وخت په کې خود وزه بنو اوس خلک ګرځیو کور نمومی چلا ورفع بعضکم فوق بعض درجات او چتکړی دی بعض تاسو نه د پاسه د بعضو په مرتبو کې کاغه دنیا مرتبې دي خانان دی نوابان دی او بادشاہان دی او بل بل غریبان دی او مزدورکار دی او دا لدا سکړی دی ښا زکه بدی طریقه الله وی جون تیری عظیم مساوات را وستنو قرآن رد کی پا سوشلزم باندخا پدا سیاتنو کی چو رفع بازکم فوق بازن درجات مساوات نشتا مساوات خفیل شو یوش پیتا کالا کیونہ چلے دکا چو امتحان کی پتا سبان دی پاگا نعمت چو در کڑے تاسولان ان ربک سریع العقاب بشک استا ربا دیر زر عذاب ورکی وَإِنَّهُ أَغْشَالِ چِ انکار کړي چا چې انکار کړي چا چې کفر کړي چا چې شرک کړي هغه له وړې زر عذاب ورکړي او بشک رب ستا بخشش کون کړي مهربان هغه چا لا چې عمل کړي ایمان راوړي او د الله بندگی کړي تابعداري کړي نو غفور دې ګناونه به ته معاف کړي او رحیم دې دیو یو عمل بولا لس لس بدلی ورکی غفور رحیم مانا دعا ذکر و خاک